paliw BP. Dnia pełnego energii życzy Compact Shot. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 16 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Rząd obcina pensje samorządowcom. Znów w Brukseli o Polsce, dziś spotkanie unijnych komisarzy. I dziś początek pięciodniowej wizyty Andrzeja Dudy za oceanem. Prezydent jest już w Nowym Jorku. Ale zaczynamy od smutnej wiadomości z kopalni Zofiówka. Nie żyje ostatni z poszukiwanych górników. Jego ciało ratownicy znaleźli przed północą. Znajdowało się pod jedną z konstrukcji w zniszczonym tąpnięciem chodniku. Teraz ratownicy transportują je na powierzchnię. Liczba ofiar śmiertelnych w Jastrzębskiej kopalni wzrosła do 5. W Jastrzębiu-Zdroju obowiązuje do poniedziałku żałoba. Przypomnijmy, akcja ratownicza trwała 11 dni. Była prowadzona w ekstremalnie trudnych warunkach. Ratownicy zmagali się m.in. z wodą, która zalała zniszczony chodnik, blokującymi drogę fragmentami zniszczonych konstrukcji i urządzeń, wysoką temperaturą i metanem, który groził cały czas wybuchem. Bezpośrednio po wstrząsie udało się uratować dwóch pracowników. Dzień później odnaleziono ciała dwóch kolejnych, którzy stracili życie pod ziemią. Do dwóch następnych śmiertelnych ofiar ratownicy dotarli w sobotę i niedzielę po tygodniu akcji. Wynagrodzenia wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ich zastępców będą niższe o 20%. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych. Rozporządzenie wchodzi w życie za 3 dni, a obniżenie wynagrodzeń będzie obowiązywać od 1 lipca. Przeciwko obniżce pensji samorządowców protestowała opozycja. Sytuacja w Polsce znów będzie tematem spotkania unijnych komisarzy w Brukseli. Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans poinformuje dziś o prowadzonych z Warszawą rozmowach dotyczących reform sądownictwa. Beata Płomecka. Spór Warszawy z Brukselą w sprawie reform sądownictwa był także tematem poniedziałkowego spotkania unijnych ministrów do spraw europejskich. Wtedy Frans Timmermans mówił, że dotychczasowe zmiany w ustawach sądowych są niewystarczające i że Bruksela czeka na kolejne. A wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański, który brał udział w spotkaniu, powiedział, że teraz ruch należy do Komisji, bo Polska zrobiła wiele, by zakończyć spór. Podejmujemy dość duże wysiłki, by znaleźć rozwiązanie niekonfrontacyjne. Ale jeżeli ktoś będzie chciał albo uzna, że można pozwolić sobie na działania konfrontacyjne, to trudno. Dyskusję komisarzy zaplanowano przed południem, a wieczorem w Sofii przy okazji spotkania europejskich przywódców w przeddzień szczytu Unia-Bałkany premier Mateusz Morawiecki będzie rozmawiał z szefem komisji Jean-Claude'em Junckerem o możliwości zakończenia sporu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Podczas tej wizyty w Stanach Zjednoczonych nie dojdzie do spotkania prezydenta Andrzeja Dudy i prezydenta Donalda Trumpa. Ale jest planowane w tym roku, mówi szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. W jednym z ostatnich listów prezydenta Trumpa do prezydenta Dudy znalazł się pasus mówiący o nadziei prezydenta Trumpa na rychłe spotkanie i rozmowę na tematy dwustronne między polskim i amerykańskim prezydentem. Andrzej Duda jest już w Nowym Jorku. Jutro w związku z objęciem przez Polskę przewodnictwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ poprowadzi debatę na temat roli prawa międzynarodowego w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa. Minister Szczerski podkreśla, że Polska wspiera plany reformy ONZ. Także w kierunku decyzyjności Rady Bezpieczeństwa. Te plany są przedstawiane. Byliśmy także kosponsorami jednych z takiego programu ograniczającego prawa weta dla stałych krajów członkowskich Rady Bezpieczeństwa, na przykład, żeby wyłączyć z tego zakresu sprawy dotyczące ludobójstwa czy zbrodni przeciwko ludzkości, żeby tutaj nie można było wetować dochodzenia w tych sprawach. Dziś prezydent spotka się m.in. z przedstawicielami organizacji żydowskich. Chcemy godnie zarabiać. Pod tym hasłem rozpoczął kampanię informacyjną Związek Nauczycielstwa Polskiego. Przez 2 tygodnie w całym kraju będą pojawiały się billboardy, a na nich dane dotyczące zarobków nauczycieli. Tą akcją, tą kampanią chcemy zwrócić uwagę opinii publicznej na bardzo niski poziom wynagradzania nauczycieli. Wyjaśnia szef ZNP Sławomir Broniarz. Rzeczniczka MENU Anna Ostrowska odpowiada. Wynagrodzenie nauczyciela składa się z wynagrodzenia zasadniczego, ale i też z dodatków. Tych dodatków jest około 16. MEN przypomina też, że w ciągu 3 lat zarobki nauczycieli mają wzrosnąć o prawie 16%. To dalece niewystarczające, ocenia ZNP. Za godzinę początek kolejnych zmagań maturalnych. Najpierw egzamin z chemii. A po południu historia. Egzaminy z tych przedmiotów zdają tylko te osoby, które wcześniej zadeklarowały taką chęć. Katarzyna Ingram. Egzamin z chemii zacznie się o godzinie 9. Przedmiot ten zdaje prawie 28 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników. Potem o godzinie 14 matura z historii. Arkusze egzaminacyjne otworzy 20 tysięcy tegorocznych maturzystów. Obydwa przedmioty to przedmioty dodatkowe. Obowiązkowo każdy maturzysta musi przystąpić do egzaminów z 3 przedmiotów na poziomie podstawowym. Do języka polskiego, języka obcego i matematyki. Żeby zdać maturę z każdego z tych egzaminów, maturzysta musi uzyskać co najmniej 30% możliwych do zdobycia punktów. Każdy maturzysta musi też wybrać co najmniej jeden przedmiot dodatkowy do zdawania na poziomie rozszerzonym. Egzaminów z przedmiotów dodatkowych nie można nie zdać, bo taki limit punktów jak w przypadku egzaminów obowiązkowych nie istnieje. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie Adam Malecki. Doktor Rożek to chyba chemię zdał. No, myślę, że śpiewająco. Porażka na początek Ligi Narodów. Nasze siatkarki w pierwszym meczu przegrały 1-3 ze Stanami Zjednoczonymi. Dzisiaj zmierzą się z Włoszkami, które też przegrały 0-3 z Turcją. Do Ligi Narodów szykują się także siatkarze. Pod koniec maja zmierzą się z Rosją, Kanadą i Koreą Południową. Trener Vital Heinen podał skład reprezentacji na tę imprezę. 21 nazwisk, niespodzianek brak. Czy są niespodzianki w kadrze Niemiec? Skład reprezentacji na Mundial w Rosji podał Joachim Löw. Jeden brak jest szczególnie widoczny. Nie ma Mario Götze, piłkarza, którego złota bramka dała Mistrzostwo Świata Niemcom 4 lata temu w Brazylii. Jak powiedział trener Löw, to była bardzo trudna decyzja, ale Mario nie jest w formie. Pewny wyjazdu na Mundial może być za to Łukasz Fabiański. Przez ostatnie dni przeżywał gorycz spadku z Premier League ze Swansea. Fabian raczej w Championship nie zagra. O jego względy walczą drużyny z Premier League, czyli Watford, Newcastle, Crystal Palace i West Ham. Swansea zagra w Championship. O prawo gry w Premier League w finale play-off zagrają Aston Villa z Fulham. Wczoraj Aston Villa w drugim z półfinałów zremisowała bezbramkowo z Middlesbrough. Pierwszy mecz wygrała i może szykować się do finału na Wembley. The Villans grali wczoraj z czarnymi opaskami na ramieniu. W wypadku samochodowym zginął ich były gracz, Lloyd Samuel. Miał 37 lat. Kończąc wątek piłkarski, przypomnienie decyzji władz spółki Ekstraklasy S.A. Jeśli Legia w niedzielę zremisuje lub wygra z Lechem w Poznaniu, czyli zdobędzie i obroni tytuł mistrza Polski, wręczenie medali i pucharu, podobnie jak i feta mistrzowska, odbędzie się w stolicy. Ekstraklasa, jak i władze Lecha boją się ewentualnej reakcji tłumu w Poznaniu na świętowanie Legii. Decyzję Ekstraklasy w oficjalnym oświadczeniu skrytykował Polski Związek Piłki Nożnej. Tyle o piłce, teraz koszykówka, ta w najlepszym wydaniu. Blisko finału Ligi NBA są koszykarze Boston Celtics, którzy pokonali 107-94 Cleveland Cavaliers i w serii do 4 zwycięstw prowadzą 2-0. Amerykańskie media spekulują, że w wyniku tego meczu mogły przesądzić problemy z szyją LeBrona Jamesa, które zaczął odczuwać pod koniec pierwszej połowy. W sumie James zdobył 42 punkty, ale gdy powrócił na parkiet, to w swojej grze nie był już tak agresywny jak wcześniej, a Celtics z nawiązką odrobili kilka punktów straty i walczyli bezpieczną przewagę, którą utrzymali do końca meczu. W zespole gospodarzy najskuteczniejszym koszykarzem był zaledwie 21-letni Jalen Brown, który uzyskał 23 oczka. Jestem szczęśliwy, że mogę tutaj być. To niesamowita okazja robić to, co się kocha w tak zgranym zespole. W tegorocznych playoffach Celtics wygrali jak dotąd wszystkie 8 spotkań rozgrywanych we własnej hali. Z Miami, Jan Pachlowski. W serwisie sportowym za godzinę więcej o finale Ligi Europy. Dzisiaj wieczorem o 20.45 Olympique Marsylia zagra z Atletico Madryt. Pochmurny i deszczowy dzień przed nami. Możliwe także burze i to z gradem. Najmocniej popada na Podkarpaciu i Pomorzu Zachodnim. Ciśnienie spada, a temperatura od 16 stopni to w Krakowie i Rzeszowie, 17 w Trójmieście i Katowicach, 18 w Częstochowie i Kielcach, 19 stopni w Lublinie i Zamościu, 20 w Łodzi, Pile i Szklarskiej Porębie, 21 w Warszawie, Toruniu i Szczecinie, do 22 w Olsztynie, Poznaniu i w Augustowie. A propos programu z Dubrownika, tak ku pokrzywieniu serc, w Polsce też są wczesne odmiany czereśni i przykładowo w Krakowie raczymy się nimi już od niedzieli. O, redaktor, widzę, jest zainteresowany czereśniami. Tak, bo widziałem, że je na straganie za 40 zł. Dzień targowy. Za ile? Za 40 zł. Dziękuję. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. O, jak ciepło, jak pięknie, jeszcze kilka miesięcy i wakacje. No, i żeby jeszcze przez ten cały czas nie płacić. Teraz to możliwe. Kupuj w sklepach euro na raty z odroczoną płatnością. Pierwsza rata dopiero we wrześniu. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero we wrześniu. Samsung Galaxy J5 Dual SIM za 699, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com. Chodź, jeszcze wejdziemy do apteki, kupię coś na odciski. Coś na odciski? Lepiej kup krem na odciski Silkatil. A dlaczego właśnie Silkatil? To ma jakieś znaczenie? A ma znaczenie, żeby nie podrażniał? Pewnie, że ma. A ma znaczenie, żeby nie było białego śladu w miejscu odcisku? Jasne. A ma znaczenie, żeby działał od pierwszego użycia? No to przede wszystkim. No widzisz, więc ma znaczenie, żebyś kupiła właśnie Silkatil. Skuteczny krem na odciski z precyzyjnym aplikatorem. Krem Silkatil. Bezlitosny dla odcisków, łagodny dla skóry. Dostępny w aptekach.

obietnic w przyszłości, tak mi się wydaje. Ale tych problemów, które mają niepełnosprawni, jest pewno więcej niż postulatów, które zostały zgłoszone. Wiem, znam te problemy, dlatego że do mnie do biura zgłaszają się rodzice osób niepełnosprawnych. Ale jak dostaję SMS-y, dostaję maile. Wiem, że nie wszystko, od razu mówię szczerze, absolutnie, patrząc pani redaktor prosto w oczy, tak jakbym chciał wszystkim radiosłuchaczom prosto w oczy spojrzeć, że na pewno nie wszystkie problemy, ale bardzo dużo problemów zostało już rozwiązanych. Bardzo no tak, szybkim ale tempie. Kluczowy postulat bardzo, 500 plus w gotówce, który podnoszą protestujący. W bardzo szybkim tempie uchwaliliśmy ustawy i w Sejmie, i w Senacie. One już zostały również, nie wiem, chyba podpisane tak. Również i przez pana prezydenta, przed wyjazdem pana prezydenta do Stanów Zjednoczonych, więc tutaj no, wszyscy stanęli na wysokości zadania. No, bardzo szybko i sprawnie podjęliśmy kroki takie no tak, wychodzące 500... naprzeciw. Ale co z no, tym... Pani redaktor, i mamy protest. 500 zł w gotówce. Mamy protest. Mamy dokładne wyliczenia i wiemy, że po prostu budżetu na to nie stać, więc nie możemy. W tej chwili to jest rząd Prawa i Sprawiedliwości jest rządem odpowiedzialnym i to, co można zrobić, to robi się i wychodzi się naprzeciw oczekiwaniom rodziców i osób niepełnosprawnych. Jest niezrozumiałe, jeżeli wartość tych świadczeń to jest 520 zł, czyli więcej niż 500, tak, a to tylko, nie jest tak, że z marca spadają świadczenia. Pani redaktor. I ta niepełnosprawność jest bardzo różnego stopnia. Niektórzy potrzebują więcej, niektórzy potrzebują mniej, niektórzy potrzebują więcej środków ortopedycznych. Zużyją za 200, a inni za 300. Pani redaktor, tak, ale to jest postulat, z którym ja się spotykałem dużo wcześniej i o którym rodzice niepełnosprawnych osób mówili, narzekali, prosili o to, żeby to zmienić. No i to zrobiliśmy. Zawsze, jeśli jest dialog, a jest dialog, jest rozmowa, jest protest i ze strony rządu jest dobra wola rozwiązania problemu i rozwiązania konfliktu. Więc no, każda ze stron powinna też trochę cofnąć się do przodu. A ja odnoszę wrażenie, że protestuję... Cofnąć się. Przepraszam, oczywiście, że to jest błąd. Często pani redaktor popełnia błędy językowe. Może zrobić krok wstecz. A wydaje mi się, że panie, które są i które natychmiast reagują na pewne decyzje polityczne, no, niepotrzebnie wypowiadają się również w sposób... Ale jakie decyzje polityczne? No polityczne, decyzją polityczną podjęto przez rząd wczoraj. Wszystkie, ja nie wstydzę się tego, że my politycy podejmujemy decyzje polityczne. No danina solidarnościowa, o której mówiono wczoraj i o której rozmawiał rząd, no to jest decyzja polityczna. I która... jest podatkiem de facto dla najbogatszych. Najbogatszych, no, osób, które zarabiają bardzo dużo i to będzie dodatek, będzie podatek, dobrze, już pani redaktor mówi podatek, będzie to 4% danina, czy podatek od kwoty ponad 1 000 000 zł zarobionych przez te osoby, które zarabiają bardzo duże pieniądze, to 25 tysięcy osób. Taka danina, czy taki podatek występuje również w krajach Europy Zachodniej, to jest spotykane również gdzie indziej, to nie jest jakieś rozwiązanie. Ja nie chcę w ogóle kwestionować tego rozwiązania, no nie, no, ale tylko panie, chcę ale przypomnieć, panie, że rząd nie podniesie podatków. Pani redaktor, jest to podatek. Pani redaktor, mamy sytuację no, nadzwyczajną. No, są osoby w parlamencie, są osoby w Sejmie, które protestują. Więc są pewne rozwiązania, które są ekstraordynaryjne. No, są to rozwiązania, o których nie mówiliśmy wcześniej, nie planowaliśmy takich, ale dlaczego nie? Wydaje mi się, że to jest rozwiązanie, ale dążę do tego, do tej myśli, wracam do tej swojej wcześniejszej myśli, no panie to skrytykowały, prawda? No, później ta niepotrzebna zupełnie uwaga dotycząca niegłosowania na polityków Prawa i Sprawiedliwości, a później komentarz, że to jest protest niepolityczny, no też niepotrzebne, więc tak jak mówię, spodziewałbym się jednak kroku wstecz i porozumienia i no, powrotu do normalnej sytuacji, dialogu w miejscu, w którym powinien ten dialog być prowadzony, no, a w Sejm powinien być wolny od protestujących i bardzo bym tego chciał i tego oczekujemy. A jeśli osoby protestujące nie opuszczą Sejmu, to co się stanie? Panie redaktor, będziemy się wtedy zastanawiać. Nie wiem co, naprawdę nie wiem. A co by pan doradzał marszałkowi Kuchcińskiemu? A ja z marszałkiem Kuchcińskim, marszałkowi nie Kuchcińskiemu nie nie doradzam, natomiast rozmawiam z panem marszałkiem Kuścińskim. Ja nie mówię, że pan jest doradcą marszałka, tylko trudnej, taka przyjacielska porada. W trudnej sytuacji, ale to nie tylko pan marszałek Kuściński, tylko wszyscy politycy. No, jesteśmy w trudnej sytuacji. No, jakie są rozwiązania przed szczytem zgromadzenia parlamentarnego NATO? Po prostu szczyt NATO odbędzie się w Sejmie i tyle. No, musi się ten protest odbyć, temu nie przeszkodzi. Będzie można zrobić bez przeszkód organizacyjnie. Wszystko pójdzie dobrze. Pani redaktor, jestem przekonany, że pójdzie wszystko dobrze. Jest to na pewno jakąś przeszkodą. Natomiast zorganizujemy. No, zobowiązaliśmy się do tego. Przygotowywaliśmy się przez kilka lat do tego szczytu, więc nic nie może powstrzymać nas przed tym, aby szczyt się odbył, bo jest ważny z wielu powodów. Ale nie ma, rozumiem, że nie ma takiej opcji w żadnym razie, żeby protestujących usuwać siłą. Pani redaktor, do tego na pewno nie dojdzie. Ani podstępem. Pani redaktor, ja bym chciał, żeby normalnie, w sposób cywilizowany, w sposób uznany i stosowany w innych krajach, osoby, które protestują, opuściły Sejm. A jeśli nie opuszczą? Pani redaktor, tutaj nie będziemy rozmawiać, co na ten temat, co możemy zrobić, co powinniśmy zrobić. Dialog i jeszcze raz dialog, rozmowa i apel do osób, które protestują, żeby jednak umożliwiły normalne funkcjonowanie ważnej instytucji w Polsce. Panie marszałku, mówił pan w poniedziałek, że na razie nie ma w swoim kalendarzu spotkania z burmistrzem Jersey City, Stephenem Fulopem, który zamierza w czerwcu odwiedzić Polskę. Ale czy jeśli zwróci się z taką prośbą oficjalną pan burmistrz, to pan znajdzie w swoim kalendarzu miejsce na takie spotkanie? To, co powiedział pan burmistrz, to był kaliber bardzo ciężkich słów, oskarżeń, pomówień, rasistowskich wręcz, bo przecież powiedział... On nie powiedział tego, to też jest istotne. To napisał na Twitterze. Sam pisze na Twitterze i wiem, że zawsze człowiek podwójnie, potrójnie, wielokrotnie zastanawia się, co pisze. Niektórzy najpierw piszą, a później myślą. W większości piszą, myślą, jeszcze raz myślą i dopiero przyciskają, czy dotykają w przycisk tweet, po to, żeby się pojawił w przestrzeni Twitterowiczów. Ofiary szybkich palców. Tak, pani redaktor, ale to bardzo, bardzo ciężkie słowa. Bardzo dobrze, że pan burmistrz z nich się wycofuje. Brakuje słowa przepraszam. Ja się rzadko spotykam z burmistrzami. To z jedynym burmistrzem, z którym często się spotykam, to z mojego nowego miasta nad Pilisą. Z nim się spotykam bardzo często. Natomiast ze swoim kalendarzu w ogóle nie mam spotkań z burmistrzami. Czy chodzi o to, że nie ta ranga? Czy chodzi o to, że burmistrz nie przestrzega zasad, nie ma manier? O co chodzi? Może on chciałby bardzo osobiście pana przeprosić? Pani redaktor, pomyślę na ten temat, zobaczymy. Ja mówię, że w zwyczaju nie miałem do tej pory przyjmowania burmistrzów, ani nie spotykałem się z burmistrzami małych miejscowości za granicą. Owszem, spotkałem się kiedyś z nadburmistrzem. 250 tysięcy, to nie takie burmistrzem, małe. To jest wielkość Radomia. Z prezydentem Radomia też się nie spotykałem. Pani redaktor, także zobaczymy. Zobaczymy, jak się dalej potoczą losy. Najważniejszy dla nas jest pomnik. Najważniejszy jest ten pomnik, żeby on był w przestrzeni publicznej, żeby był eksponowany, żeby i Amerykanie, i Polacy, bo przecież Polacy tam wybudowali ten pomnik. I Polacy o niego walczyli. Bardzo się cieszę, że Polonia się zjednoczyła, że mówiła jednym głosem. Właśnie chciałam tutaj nawiązać. W tej chwili troszeczkę ma znowu inne zdanie. Część już teraz protestuje. Ale myślę, że nie wiem dlaczego, trudno mi powiedzieć, natomiast zależy nam wszystkim Polakom i Polonii również na tym, żeby ten pomnik, wspaniały, piękny pomnik był w przestrzeni publicznej. Ja właśnie w nawiązaniu do tego chcę zapytać o pana udział w Kongresie Polska Wielki Projekt, bo tam pan bierze udział w dyskusji Polonia jest wartością, dlaczego potrzebna jest Polsce i wydaje się, że to jest taka odpowiedź, jedna z odpowiedzi na to pytanie, to jest sytuacja w Nowym Jorku, w New Jersey, prawda? Tak, to nie tylko, bo Polonia to 16-20 milionów Polaków, obywateli innych krajów pochodzenia polskiego. na całym świecie. I to jest wielki kapitał dla Polski. I to jest wielki kapitał również i dla tych krajów. Łączność i współpraca z Polonią daje bardzo dużo Polsce i daje dużo tym krajom, w których przedstawiciele Polonii czy Polacy z Polskim mieszkają. Więc zajmujemy się Polonią, wspieramy Polonię, odwiedzamy Polonię, z Polonią spotykamy się, budujemy mosty i to dla działań kulturalnych, naukowych, gospodarczych. Jedno pytanie o ten kongres. Czy pan wierzy w siłę dyskusji, dlatego że to ma być taka wielka debata o zadaniach stojących przed Polską i w momencie, kiedy ta dyskusja parlamentarna bywa czasem z różnych powodów bardzo marna. Wierzy pan w siłę dyskusji na innym forum? Ależ oczywiście, że tak. Wierzę. W ogóle wierzę w dyskusję, w debatę. Zawsze każda debata, każda dyskusja, każde spotkanie przynosi jakiś nowy element, przynosi ciekawe pomysły, nowe rozwiązania. Bardzo sobie cenię w ogóle ten projekt Polska Wielki Projekt. To już od wielu lat. Jest to taki think tank również skupiony wokół naszego środowiska politycznego, ale nieco szerzej, bo zapraszamy tutaj i naukowców, i ekspertów, również przedstawiciele. Tak, także to jest wielkie wydarzenie, bardzo ważne dla Polski. A dla niektórych wielkim wydarzeniem był zwrot nagród otrzymanych w zeszłym roku. To takie indywidualne wielkie wydarzenie były. A czy dla pana wydarzeniem będzie, nie wiem, czy może to już nastąpiło, zwrócenie się do prezydenta w sprawie obniżki uposażeń członków prezydium Sejmu? Bardzo dokładnie tą sytuację analizuję. Jeszcze ustawa ta nie była w porządku obrad Senatu. Na następnym posiedzeniu będziemy tą ustawę omawiać. Czyli jeszcze podejmować. Nie jest przesądzone, że pan się zwróci do prezydenta? Nie, zwrócę się, jak ta ustawa będzie wchodziła w życie, to oczywiście się zwrócę, bo przecież jeśli wszyscy posłowie, wszyscy senatorowie, no to dlaczego mamy w prezydium być wyróżnieni i mieć znacznie odbiegające wynagrodzenie od wszystkich posłów i senatorów? Ale jest ból i żal? Nie, no pani redaktor, jest to działanie symboliczne, jest to działanie takie, które ma pokazać i pokazuje nie tylko Polakom, ale i również nam, politykom, że idziemy do polityki nie po to, żeby robić pieniądze, tylko po to, żeby robić politykę, żeby pracować. Symboliczna to jest złotówka, a nie wiem, ile to będzie. Ale to będzie 80 groszy, nie złotówka. To będzie. Nie, bo 20% od złotówki. No to ile to jest? To minus 20%. To jest parę tysięcy chyba, nie? Ale ja mówię w tej chwili w stosunku obniżka, do złotówki, to 80 groszy. A ja mówię o obniżkach tych zarobków. No dobrze, to już nie porozmawiamy o konsekwencjach dla tych, którzy się nie podporządkowują, bo czas minął. Mija czas. Przykro, bo chętnie bym porozmawiał. Mija czas. Dziękuję wszystkim. Bardzo. Mija czas. Dziękuję bardzo. Stanisław Karczewski, marszałek Senatu, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego żylaki nóg wywołują ból? Powody mogą być dwa. Osłabienie żył i zakrzepy. To one mogą powodować żylaki, ból nóg, obrzęki i kurcze. Jak temu zaradzić? Zastosować tabletki Rostil. Silny lek na żylaki. Rostil przeciwdziała zakrzepom. Niweluje uciążliwe objawy żylaków. Rostil. Wylecz żylaki. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcjum do besilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Uwaga! News dnia! Tylko dla firmy pula rabatów na samochody Fiat, Jeep i Alfa Romeo wynosi 5 milionów złotych. Oj, już 4 miliony 970 tysięcy. 4 miliony 950? 4 miliony 900... Przedsiębiorco, spiesz się, bo pula rabatów w programie Biznes Bonus wynosi 5 milionów złotych, ale maleje z każdą chwilą. Sprawdź, ile zaoszczędzisz, kupując Fiata, Jeepa lub Alfa Romeo. Wejdź na biznesbonus.pl, wydrukuj kupon i odwiedź najbliższego dilera. Spiesz się, promocja tylko do 25 maja. Największe zaufanie wzbudza to, co znane i sprawdzone. Jak Valerin Max. Lek uspokajający z maksymalną dawką spokoju w jednej tabletce. Bo maksymalna dawka to maksimum pewności, zaufania i spokoju. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik. Aflofarm. Kiedy stosowałem mój poprzedni antyperspirant, czułem, że nie zawsze działał tak, jakbym tego oczekiwał. ale teraz mam Medispirant, bloker potu, który zawiera substancje aktywne w wysokim stężeniu. Dzięki temu Medispirant działa zupełnie inaczej. Nie hamuje, ale wręcz blokuje wydzielanie potu i to aż przez 7 dni. Stosuję go na noc, raz na tydzień. Teraz po cenie to już nie problem. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant przeciwpotny żel do stóp i dłoni. Dostępny w aptekach. Szanowni Państwo, prosimy o zapięcie pasów, bo w polskich liniach lotniczych LOT startuje szalona środa. Wybierając LOT, możesz podróżować szybko i wygodnie, korzystając z prawie 100 połączeń po Europie, Ameryce Północnej i Azji. Poznaj naszą gościnną załogę, która zadba o komfort Twojego lotu na pokładzie nowoczesnych samolotów. W każdą środę znajdziesz atrakcyjne oferty cenowe. Sprawdź aktualne kierunki w szalonej środzie na LOT.com i rezerwuj już dziś. Bądź naszym gościem. Polskie linie lotnicze LOT. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie, owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnezowe misie, Afrofa. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już minęła 8:30. Skrót wiadomości, Romuald Wójcik. Gdańscy agenci CBA zatrzymali byłego komendanta głównego policji Zbigniewa M. Funkcjonariusze weszli do jego domu w Kaliszu. Po przeszukaniu były szef policji ma być przewieziony na przesłuchanie do rzeszowskiej prokuratury i tam ma usłyszeć zarzuty. Rzecznik CBA Piotr Kaczorek poinformował, że chodzi o przestępstwa urzędnicze. Śledztwo prowadzi Podkarpacki Wydział Prokuratury Krajowej. To była największa grabież pieniędzy w historii polskiej wsi. 63 zawiadomienia dotyczące 115 spraw i już 77 postępowań. To stan śledztwa dotyczącego wyłudzenia dotacji unijnych przez grupy producenckie w branży rolnej. Straty mogą sięgać 3 miliardów złotych, a kłopoty mają kolejni politycy PSL i PO, którzy tolerowali i ochraniali gigantyczną grabież, czytamy w Gazecie Polskiej. O przestępstwa urzędnicze, niedopełnienie obowiązków i przekroczenia uprawnień podejrzewane są zarządy województwa lubelskiego i kujawsko-pomorskiego. Jak dodaje tygodnik, karuzela kręci się i sprawy już wkrótce mogą dotyczyć nawet 3 miliardów 200 milionów złotych. Prawdopodobnie zaproszenie ognia było przyczyną pożaru w Gdyni, w którym zginęły 3 osoby. Spłynęła altanka na ogródkach działkowych. Po ugaszeniu ognia strażacy znaleźli 3 ciała. Policjanci ustalili tożsamość ofiar. Mężczyźni w altanie nie mieli prądu, więc używali świeczek. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Rzecznik finansowy będzie mógł interweniować w sprawie inwestycji w obligacje GetBacku, tylko gdy nie poskutkuje reklamacja. Wynika z komunikatu opublikowanego przez rzecznika. Chodzi o przypadki, gdy w sprzedaży papierów pośredniczyły banki lub maklerzy. Marcin Jaworski z biura rzecznika finansowego wyjaśnia, że do instytucji zgłaszają się kolejne osoby. Sygnalizują, że zostały wprowadzone w błąd na etapie sprzedaży tych obligacji. To znaczy zapewniono je, że one mają zabezpieczenie na wyodrębnionym majątku. Natomiast jeśli się wczytać w warunki emisji, okazuje się, że nie były to obligacje zabezpieczone. Przypomnijmy, w zeszłym tygodniu sąd zgodził się na postępowanie restrukturyzacyjne zawieszonej na giełdzie spółki GetBack. Ta wczoraj miała opublikować raport za ubiegły rok, ale wyznaczyła kolejny termin, 21 maja. Wczoraj rozpoczęły się prace związane z Nord Stream 2. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański mówił, że najwyższy czas, aby rozstrzygające stanowisko w tej sprawie zajęła Unia Europejska. Jeśli projekt powstanie, ma uderzyć przede wszystkim w Ukrainę, przez którą tranzyt gazu może zostać zmniejszony lub wygaszony. Pozwoli on, krótko mówiąc, na to, by polityka wobec Ukrainy mogła być jeszcze bardziej agresywna, co ma znaczenie nie tylko dla Polski, ale dla całej Unii Europejskiej. W Parlamencie Europejskim trwają prace, które mogą doprowadzić do zmiany dyrektywy gazowej, a to oznaczałoby objęcie unijnymi przepisami Nord Stream 2 i zmniejszyło opłacalność inwestycji. Poczta Polska zwiększy w tym roku zatrudnienie o 1000 osób, pisze dziś dziennik Gazeta Prawna. Gazeta dodaje, że samych listonoszy trzeba byłoby zatrudnić prawie drugie tyle. Związek Zawodowy Pracowników Poczty Polskiej podaje nieoficjalne rezultaty badania, z którego wynika, że średnie obciążenie placówek pocztowych wynosi 95%. W uproszczeniu, przez tyle czasu pracownicy placówek mają przy okienkach klientów, pisze dziennik. Dziś ostatni dzień Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Wśród tematów sytuacja sektora węglowego, rynek mieszkaniowy w Polsce czy unijny budżet. Z Katowicami połączy się już za godzinę Patrycjusz Wyżga w Informatorze Ekonomicznym. Ranek na krańcach północnych i południowych mglisty. W dzień będzie pochmurno i deszczowo. Najwięcej opadów na południowym wschodzie. Możliwe również burze i to z gradem. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz i w Tatrach porywisty. O 16 stopni w Krakowie i Przemyślu, 18 w Częstochowie i Elblągu, 20 w Łodzi, Ustce i Opolu, do 22 w Olsztynie, Suwałkach i Gorzowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 799 439 199. Marian, co ty oszalałeś? To nie ja, Barbara, to ceny oszalały. Jeszcze tylko 4 dni szalonych cen w Media Expert. Na przykład telewizory smart z dużymi ekranami, taniej nawet o 500 zł. Lodówki No Frost, taniej nawet o 300 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna za 24 minuty będzie 9. Zapraszamy na piosenkę dnia. Dziś Father John Misty. Father John Misty w naszej piosence dnia. Za 22 minuty będzie 9. Dziś jesteśmy w Chorwacji, w Dubrowniku i połączymy się oczywiście z tym miejscem jeszcze przed 9:00. Z Ernestem porozmawiamy sobie za chwilę. Muzyczny rozkład jazdy. Gdyby Państwo chcieli jeszcze zabrać głos w jakiejkolwiek sprawie, na przykład opowiedzieć o Chorwacji, bardzo proszę. 2-2 i 7 trójek. Proszę się nie krępować. No widzę, że Pan się kryguje troszkę. Głos z sali, proszę bardzo. Taka prośba z sali jest, bo skoro już jest audycja z Dubrownika, to może byście zagrali jakiś kawałek po chorwacku. No i to jest słuszna koncepcja. Oczywiście pojawi się nagranie chorwackie, ale nie po chorwacku. Myślę, że część może się domyślać, a niektórzy będą zaskoczeni. Tak więc wszystko przed 9:00. Wszystko. Gdybym miał kogoś, kto by mi zapełnił te chwile puste, jak morza bez kresy, kto by tę jasność nieskończoną ściemnił, którą mi w duszę ja bym szczepił przesyt. Kto by mnie ściągnął w życie zapomnienia, kto by mnie z ziemią związał byle więzem szczęścia czy smutku, rozkoszy cierpienia. Gdybym miał kogoś, potęgą bym stężał. Zerwałbym gwiazdy spod niebios kopuły, złoty krąg słońca zawróciłbym z drogi. I blaski jego, co mi życie struły, rzuciłbym w triumfie pod nogi i pod nogi. Pieśni bym wyśpiewał jak pieśni nad pieśniami. Temu, co nie wie, co nie czuje, zwleka. Hymn bałwochwalczy temu, co mą duszę Bogom wyrwawszy z ust cieniów człowieka. Bogom wyrwawszy z ust cieniów człowieka. Puste jak morza bez kresy. Kto by tę jasność nieskończoną ściemnił, którą mi w duszę ja bym szczepił przesyt. Kto by mnie ściągnął w życie zapomnienia, kto by mnie z ziemią związał byle więzem. Szczęścia czy smutku, rozkoszy cierpienia. Gdybym miał kogoś, potęgą bym stężał. Zerwałbym gwiazdy spod niebios kopuły, złoty krąg słońca zawróciłbym z drogi. I blaski jego, co mi życie struły, rzuciłbym w triumfie pod nogi, pod nogi. Pieśni bym wyśpiewał jak pieśni nad pieśniami. Temu, co nie wie, co nie czuje, zwleka. Hymn bałwochwalczy temu, co mą duszę Bogom wyrwawszy, znów wcielił człowieka. Bogom wyrwawszy, znów wcielił człowieka. Bogom wyrwawszy, znów wcielił człowieka. Dwa słowa wystarczyły pani Dominice z Krakowa, żeby odgadła, jaki utwór się pojawi jeszcze przed dziewiątą. Muzyczny rozkład jazdy. Powiem tylko, że splot był słoneczny, słoneczny był Split. Krystian Hanke teraz. Mm-hmm. Ja tak się słuchałem tego Kazika i aż mi się tak zachciało, żeby zacząć państwu czytać to w ten sposób jak Kazik. We wtorek zespół Queen wystąpi w kinach. No i mogłaby tak powstać kolejna zwrotka do tej informacji. A wcale nie chodzi o zapowiadany od dawna film Bohemian Rhapsody, który swoją drogą ma już wyznaczoną datę premiery na 2 listopada. Widziałem trailer. Jeśli tam co na widziałeś? Pewno... Nie... I teraz trzeba od początku. Trailer, mój drogi przyjacielu, jest to zwiastun filmowy występujący w kinach przed filmem, kiedy jeszcze publiczność siada w fotele. Ale ja wiem, co to jest, nie dosłyszałem. Ja mam tak z nim zawsze. No więc słyszałem i oglądałem trailer filmu Bohemian Rhapsody, filmu o zespole Queen, który miał sporo przygód i o czym państwu też mówiliśmy w muzycznym rozkładzie jazdy. Film, przypomnę, 2 listopada pojawi się w kinach. Jeśli tam nie występuje Freddie Mercury, a to jest wszystko aktor, który go gra, to chapeau ba. Przepraszam, rym niezamierzony. No ale wróćmy. Queen wystąpi w kinach we wtorek. I chodzi o to, że zaprezentuje koncert z 27 lipca z 1986 roku. To było wszystko w Budapeszcie. Największe widowisko, jakie odbyło się na stadionie, nabitym zresztą do pełna. Koncert zobaczyło na żywo 80 tysięcy osób, mimo że za bilet trzeba było zapłacić równowartość miesięcznej pensji. Queen byli wtedy w trasie Magic Tour, promującej Kind of Magic. To była ich ostatnia trasa koncertowa, nie licząc tych późniejszych, bez Freddy'ego. Ale jak twierdzi wielu, jest już przecież nie Queen. No to powiem jeszcze, że film od prawie 6 lat dostępny jest na DVD, ale poczyniono z nim teraz takie cuda, że uda się go pokazać w kinie. Całość musi zrobić wrażenie, bo Brian May i Roger Taylor przemówili wspólnym głosem tymi słowy. Jesteśmy zachwyceni. O, a Brian właśnie ładnie gra na gitarze. Mhm. Że fani Queen z całego świata w końcu mają szansę przeżyć ten niesamowity dla zespołu moment. Film będzie można zobaczyć o 20 w wybranych multikinach. W wielu miastach jest ich co najmniej 20, jak patrzę tutaj na listę. Nie znam tego koncertu, ale mam nadzieję, że zaśpiewali tam Love of My Life i będzie to można zobaczyć i usłyszeć i przeżyć. Ladies Jazz Festival teraz i to jest wspaniała impreza, której francuska piosenka jest nieodłącznym elementem. W tym roku zaśpiewa tam na przykład Melody Gardot, ale o tym wiedzieliśmy już od grudnia. Teraz znamy już cały program, a w nim odnajdujemy m.in. Didi Bridgewater, oczywiście, Dorotę Miśkiewicz w specjalnym koncercie poświęconym Cezary Jeworze, Ayo i Jane Monheit. Wystąpią także finalistki konkursu Grand Prix Ladies Jazz Festival oraz Judyta Pisarczyk, jego ubiegłoroczna triumfatorka. Dodam jeszcze, bo może zainteresowanych to interesuje, festiwal odbywa się w Gdyni przez cały tydzień między 20 a 27 lipca. Tutaj wyjątkiem jest koncert wspomnianej Jane Monheit, który odbędzie się w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie 23 lipca. A melodia od Melody brzmi tak. If I had a solution now, honey, I would fix us all. No to był taki ulubiony moment tego utworu, ale musimy kończyć, bo choć pozostajemy w klimacie piosenki francuskiej, już za chwilę, już za momencik wystąpi w Polsce znów. Oczekiwana długo i to jest bardzo dobra wiadomość, pani Zas. O, to dobrze. Ja też tak uważam, to po sąsiedzku tutaj na Torwarze. O, to znakomicie. On ira écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir l'été dans les souks à Amman, on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal et on verra brûler mon vaisseau sous un feu de... I wcale długo na nią nie trzeba będzie czekać. 22 września na warszawskim Torwarze, dzień później w krakowskiej Tauron Arenie. Zas znów zachwyci zapewne i porwie serca fanów. Na jej dorobek artystyczny składają się 3 płyty długo grające, a każda z nich znajdowała w kraju nad Wisłą wystarczającą liczbę nabywców, by pokryć się co najmniej jednokrotnie platyną. Już debiutancki singiel ustawił jej karierę. Piosenka Je Veux była hitem wakacji w 2010 roku i finalnie bez zaskoczenia została wybrana piosenką roku przez telewizję TF1. Czwarty album ma się ukazać jeszcze w tym roku. No to my teraz sięgniemy do albumu numer bodajże 2. Onira, żeby też się rymnęło. A jest jeszcze album koncertowy, który można sobie posłuchać, przygotowując się do występów francuskiej wokalistki w Polsce. Nawet trzeba. Bardzo dziękujemy, to czekamy na Zas. Krystian Hanke, do usłyszenia. No i teraz obiecałem Państwu coś chorwackiego muzycznie i to będzie ten moment. To była grupa Novi Fossili, taka chorwacka ABBA. Fantastyczny zespół. Kto widział kiedykolwiek fragment teledysku, to wie, o czym mowa. No tu w wersji troszkę innej. To będzie taka inna chorwacka ABBA. Jaka Chorwacja, taka ABBA. Patrzcie, to się jeszcze nie zaczęło, a już jest dramat. La la la la la la la la la la la la la la la la. Po białym winie, mój Boże, czerwone miała oczy. On ją prowadził nad morze i mierzwił jej warkoczyk. Splot był słoneczny, słoneczny był split. Nie był niegrzeczny i grzeczny nie był zbyt. Mierzwił, czarował, całował i śpiewał aż po świt. Diri, diri, din, di, diri, din, donda. Ukraść u te znaj, moja mała bionda. Donda, wolię ciutę ja, moja mała bionda. Diri, diri, din, di, diri, din, donda. Ukraść ciutę znaj, moja mała bionda. Diri, diri, din, di, diri, din, donda. Wolię ciutę ja, moja mała bionda. Nie kryjcie się z tym, to każdego bierze. To nie wstyd, to życie. La, la, la, la, la, la. Wszystkie koszule z rozcięciem, bo zarost miał na klatce. Mówił, że dziadek był księciem, a zęby ma po matce. Że ma gitarę i zna basistę Queen. Ma pod zadarem rozlewnie białych win. I że on w sumie rozumie, co znaczy diri-di. Diri, diri, din, di, diri, din, donda. Ukraść u te znaj, moja mała bionda. Diri, diri, din, di, diri, din, donda. Wolieć u te ja, moja mala bionda. Gdy się zjawi w szczyt, niczego się nie bój. Wspomnij sobie Split i ten wielki przebój. Wspomnieniami leć po brzegu, po zboczu. Czasem trzeba mieć winny kolor oczu. I uśmiechaj się do męża, do żony. Każdy dobrze wie, na co biją dzwony. Póki w duszy gra, zapomnij o wstydzie. Młodość jeszcze trwa, gdy choć raz na tydzień. Diri, diri, dine. Diri, diri, donne. Diri, diri, dine. Diri, diri, donda. Diri, donda. To Artur Andrus oczywiście i grupa Mozarta, zdaje się, ta o czym na pewno. Także grała Ernest Zazon jest w Dubrowniku. To niedaleko. To właśnie chciałem zapytać, czy to jest daleko czy niedaleko, ten słoneczny Split? Rozumiem, słoneczny Split, w którym Artur Andrus. Nie, niedaleko, jak się tak dobrze wychylę z plecaczka, tak wyprostuję trochę i szyję wyciągnę, to no, wiesz, tam, z tym wychylaniem się to uważaj. A jaka pogoda? Pogoda słoneczna, chociaż tu się przez niebo jakieś chmurki przecierają i boję się, że do popołudnia to może być gorzej. No ale no to po południu zajmiemy się czym innym. To potem jak się tym będziemy martwić. Tak, a tym bardziej, że tutaj czas płynie jakoś tak powoli, zupełnie inaczej płynie ten czas. Ale ustaliłem dlaczego. To wszystko przez zegar na rynku, na wieży. Jest on taki dosyć specjalny, bo na górze jest dzwon, pod nim jest tarcza zegarowa, ale tylko z jedną wskazówką. Niżej jest kalendarz, no i jeszcze niżej widać takie cyfry, rzymską i arabską. Rzymska pokazuje godzinę, arabska minuty. I świetnie pokazuje tą dubrownicką dyplomację. Znaczy troszkę między wschodem, troszkę zachodem, rzymskie i arabskie. Tak. Jak to? Tak to, trzeba się każdemu przypodobać. Proszę zwrócić uwagę, jedna wskazówka. Nie ma minut, się u nas nie liczy. Może być 11 albo 12, albo między 11 a 12. To już jest bardzo dokładne określenie czasu, prawda? Absolutnie, oni wszystko polako, czyli powoli. Kula na dole pokazuje fazę księżyca, ona jest połączona z mechanizmem, tak się kręca powolutku. Na dole kalendarz, który niestety nie działa, a na górze wszystko jest połączone z dzwonnikiem, gdzie mamy dzwon bez serca, uderzany z zewnątrz przez dwóch naszych bliźniaków, Mara i Bara. Także tak są wybijane te godziny. Czy ja dobrze usłyszałem, że tam już jest dziewiąta? No tak już chyba tak prawie, bo te arabskie tam i te rzymskie, co pokazuje godzina, drugie minutę, to nie co minutę pokazuje, nie. Co pięć minut się tutaj oddziela. Ten starczą, jak słyszałeś, minut się nie liczy. Tak mówi się, a jest około, no więc to tak mniej więcej, no to już dziewiąta no jest. No już prawie, tak, prawie, u nas też już prawie. Już prawie, tak. No i tak tu się właśnie to wszystko odbywa. Ja już tam posłałem ci zdjęcia, które wykonałem. Zwróciłeś uwagę? Tak, właśnie dostałem, tylko że jest ich całkiem sporo i teraz odpowiednie służby procedują nad tymi zdjęciami i one się ukażą za jakiś czas. Mam nadzieję rychło na profilu Ranek w Trójce na Facebooku. Zapraszamy Państwa serdecznie. Między innymi ten zegar tam jest, to już widziałem. A oj, jaki ładny brzeg. Widziałeś? A zwróć uwagę, jak się patrzy na te niektóre zdjęcia, to tak jakby już człowiek te obrazki widział. Mhm. Tak, ja już mam takie wrażenie, wiesz, jakbym to już kiedyś widział. Ale? Jakbyś to już kiedyś widział. Wiesz co, jest bardzo wielu ludzi, którzy już to kiedyś gdzieś widzieli, nie do końca wiedzą gdzie, to znaczy wiedzą gdzie, a potem przyjeżdżają sprawdzić, jak wygląda oryginał. Widzieli to w różnych filmach, ponieważ miasto jest jak z filmu, w związku z czym filmy tutaj przyjeżdżają się kręcić. No i nakręcono tu parę znanych filmów i kultowych seriali. No a potem człowiek tak przyjeżdża i się zastanawia, Boże, gdzie ja to już gdzie widziałem? To było? W którym to film? Gdzie to było? Ale dlaczego to tak? A no właśnie, Ernest Zazon jest w Dubrowniku, będzie przez cały dzień Państwu opowiadał i w audycji do południa i potem w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Bardzo dziękujemy za poranek słoneczny. Do usłyszenia mówimy panu, panie redaktorze. No